الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی تقریباً 17ویں آیت تک کی تفسیر ہو گئی ہے، 17ویں آیت کی تفسیر کچھ چل رہی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض کفار وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسیح بن مریم ہے، معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد اس انداز سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ کون اللہ تعالیٰ کو اس بات سے روک سکتا ہے یا اس بات کا مالک ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو اور تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دے تو وہ اس کو روک سکے۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ کو روکنے پہ قادر نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے آپ کو مارنے کا تو مار ہی نہیں سکتا، ارادہ ہی نہیں فرما سکتا، یہ محال ہے۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں اور آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کی بادشاہی اور سلطنت، یعنی اللہ ہی ان تمام کا مالک ہے۔ اس سے بات واضح طور پر سامنے آ گئی کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یوں معاملہ ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی معاذ اللہ خدا ہوتے تو کوئی اپنی ذات کا ہی مالک نہ ہوتا، تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان رہے تو اللہ ان کا مالک ہوا، اور جب اللہ ان کا مالک ہوا تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ یخلق من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے بیٹے ہیں، و احباؤہ اور اس سے محبت رکھنے والے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ یہ دراصل یہود و نصارہ کی ایک قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے ان کو اسلام کے دعوت دی اور آخرت سے ڈرایا، عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگے آپ ہمیں ڈراتے ہیں حالانکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب بنایا ہوا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فاسد قول کا رد فرمایا۔ لہذا ارشاد فرمایا قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر ایسا ہے کہ تم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہو تو پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا؟ کیونکہ یہ یہود وغیرہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ اگر بالفرض ہم جہنم میں بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے آباء اجداد نے 40 دن تک بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو یہ عذاب کا قول خود کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا کہ جب تمہیں یہ کہا گیا کہ عذاب سے ڈرو تو تم جواب میں کہتے ہو کہ ہم اس کے بیٹے اس کے محبوب ہیں، لہذا بیٹا ہونا اور محبوب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب نہیں ہوگا، حالانکہ خود تم پھر یہ قول بھی کہتے ہو کہ ہم کچھ عرصے جہنم میں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا قول درست نہیں ہے، تم اگر بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے بھی ہو، محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے بھی ہو، تب بھی اس بات کے قائل ہو کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے، لہذا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا سمجھانا بیکار نہیں، ان کی بات کو غور سے سنو۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو ان تمام میں سے جن جو پیدا ہوئی ہیں، یعنی مخلوقات میں سے تم بھی ایک بشر ہو۔ یغفر لمن یشاء، مغفرت فرما دے گا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، یعنی جس کو مغفرت فرمانا چاہے گا اس کو ایمان کی توفیق دے کر بخش دے گا۔ ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا، کہ جو پھر ایمان لے کر نہیں آیا اس کو توفیق و ہدایت نہیں ملی، توفیق ہدایت نہیں ملی، اسے عذاب ہوگا۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کی سلطنت اور بادشاہی۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنے کا مقام ہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، انہیں بیان کرتے ہیں بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا طویل عرصے تک بند رہا تھا، اور یہ تقریباً 569 سال کہے گئے ہیں، 569 ایئرز یہ کہا گیا ہے کہ اتنے عرصے تک یہ سلسلہ بند رہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 569 سال تک سلسلہ موقوف رہا تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 569 سال بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لائے، تم پر احکام ہمارے ظاہر فرماتے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یوں نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہی نہیں آیا. فقط جاءکم بشیر و نذیر, بے شک اب تمہارے پاس ایک خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آ چکا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. گویا کہ یہ تمام حجت فرمایا گیا کہ اگر بالفرض ایک طویل عرصے تک انبیاء علیہ السلام کا آنا موقوف رہتا جیسے رہا تھا اور پھر آگے بھی کوئی نبی نہ آتے تو تمہارے لیے یہ ایک مطلب عذر ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنے طویل عرصے تک کوئی نبی نہیں آیا تو ہم بھٹک گئے, لیکن اب تو تمہارے درمیان ایک خوشخبری سنانے والا, ایک ڈر سنانے والا تشریف لا چکا, ہمارے احکام کو تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہے, تو اب تو تمہیں ایمان لانا ہی ہوگا. اگر لاؤ گے تو نجات پاؤ گے, نہیں لاؤ گے تو تمہیں عذاب ہوگا. اب اگلی آیات میں پھر وہی پچھلا تذکرہ ہے جو پیچھے بالکل مختصرا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے پختہ وعدہ لیا اور پھر ان میں 12 سردار مقرر کیے, جس کا خلاصہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب فرعون غرق ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ارض مقدسہ کی طرف جائیں, جو ملک شام کی زمین ہے, طور پہاڑ کے اطراف کی زمین, یا کوہ لبنان پہ جب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچی وہ ارض مقدسہ کہلاتی ہے, پاکیزہ زمین کہلاتی ہے, اور اس لیے اس کو پاکیزہ زمین کہتے ہیں کہ وہاں پہ اکثر انبیاء علیہ السلام نے مسکن بنایا تھا, سکونت اختیار کی تھی. وہاں پہ قوم جبارین مسلط ہو گئی تھی تو آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کو وہاں لے جائیں, اس قوم کو وہاں سے نکالیں, جہاد کریں اور اپنی قوم کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک سردار مقرر کر دیں. آپ نے حکم الہی بجا لائے, ان میں ایک کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون بھی تھے, یہ مخلص آپ کے حواری تھے, باقی جو تھے وہ ایسی ذرا کمزور ٹائپ تھے. تو پھر آپ نے جاسوسی کے لیے قوم جبارین کے پاس ان کو بھیجا اور وہ گئے اور جا کر دیکھا تو وہ بڑی ایک لمبے چوڑے لوگوں پر مشتمل قوم تھی اور بہت خطرناک قسم کے لوگ تھے. تو انہوں نے آپس میں سب نے مشورہ کیا کہ ہم یہ بات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں گے, قوم کو اگر بتایا تو لوگ گھبرا جائیں گے, ہو سکتا ہے جہاد سے انکار کر دیں. تو کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون انہوں نے تو آ کے فقط موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور باقی 10 نے خیانت کی اور انہوں نے سب کو جا کر بتا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا. اس پر ان کو بطور سزا پھر وادی تہ میں 40 برس تک گھمایا گیا اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یہ پورا واقعہ اب یہاں پر مزید ذکر کیا جائے گا. وَإِذْ قَالَ, اور یاد کیجئے کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی, تم پر انعام فرمائی, یعنی فرعون سے نجات دے دی اور تمہیں اتنے نعمتیں دیں. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا, جبکہ اس نے تم میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا, تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں ملوک یعنی بادشاہ بنایا. چونکہ ان کو بہت ساری نعمتیں دی گئی تھی اس لیے ان کو ملک کہا جاتا تھا, ہر ایک مرد عورت کو ملک کہا جاتا تھا, اس لیے ان کو فرمایا کہ تمہیں ملوک کیا, بادشاہ بنایا, نعمت عطا کی. وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین, اور تمہیں وہ عطا کیا گیا جو اس زمانے کے لوگوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا گیا, کسی ایک کو بھی نہیں ملا. اتنی نعمتیں بنی اسرائیل کو دی گئیں, یاد کرائی اور پھر فرمایا, یا قومی دخلوا الارض المقدسہ, اے میری قوم تم پاکیزہ زمین میں داخل ہو جاؤ. التی کتب اللہ لکم, وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مقرر فرما دی, لکھی ہوئی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم, اور تم پیچھے کی طرف نہ پلٹو, پیٹھ نہ دکھانا. فتنقلبوا خاسرین, اگر ایسا ہوا تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے. قالوا, انہوں نے کہا, یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, بے شک اس میں تو بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں, جبار لوگ ہیں, ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے. اور یہ ان کو جب بتا دیا گیا, ان 10 نے آ کے مخبری کر دی کہ وہاں پر تو بڑی خطرناک قوم ہے, تب ان کی زبان سے جملے نکلے, وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا, اور بے شک ہم تو ہرگز اس وادی میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ نکل جائیں وہ اس سے, وہ خود نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے ورنہ ہم داخل نہیں ہوتے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, ہاں پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ, کہا دو مردوں نے ان لوگوں میں سے جنہیں خوف محسوس ہو رہا تھا, ڈرنے والوں میں سے, اور یہ آپ کو بتایا تھا کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون تھے, انعم اللہ علیہما, کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر انعام فرمایا, ادخلوا, داخل ہو جاؤ, یہ بولے وہ, علیہم البابا, ان دروازوں میں. ان پر دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم فوراً اندر چلو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے اس وادی میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم غلبہ پا جاؤ گے، تمہارا ہی غلبہ ہوگا. تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ وہ اگرچہ بہت بڑے جسم والے ہیں، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کے دل کمزور ہیں، وہ ڈرپوک ہیں، تھوڑا سا مقابلہ کرو گے کچھ عرصے بعد ہمت چھوڑ بیٹھیں گے اور بھاگ جائیں گے. لیکن قوم نے بہرحال نہیں مانا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر تو چاہیے کہ تم توکل کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. قالوا، انہوں نے پھر یہ کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُ فِيهَا، بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں، جب بارین کو موجود ہیں. اور پھر یہ بدتمیزی والا قول کہا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو تم آپ چلے جائیے اور آپ کا رب جائیے. فَقَاتِلَا، تو آپ دونوں ہی جا کر جہاد کر لیں. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے. قال موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فر عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، بے شک میں تو صرف یا تو اپنے ذات کا مالک ہوں یا اپنے بھائی پہ میرا حکم چل سکتا ہے، میں اس کا مالک ہوں. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان فرق پیدا کر دے، جدائی پیدا کر دے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرتا ہو، اس سے جدائی کی تمنا کرنا بلکہ اس سے جدا ہو جانا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. اسی آیت کو دلیل بنا کر بہت سارے احکامات نکالے گئے ہیں. یہ بھی ایک حکم اس سے نکالا گیا ہے کہ اگر کوئی دوست، اگر کوئی رشتہ دار برائی کر رہا ہو تو اس سے جدائی اختیار کرنا، یعنی پہلے اس کو سمجھائیں، مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا تو اس سے جدائی اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ پر اصرار کر رہا ہو، رشتہ داروں میں سے ہو، مانتا نہ ہو، تو اس سے جدا ہونا بھی ضروری ہے. جیسے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تین طلاقیں دے دی گئیں، مثلا لڑکی کو ہو گئیں، سب مسئلہ بھی بتا دیا گیا، لیکن پھر اس کے باوجود وہ ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایسے بھی ہمارے سامنے بعض کیسز آئے ہیں کہ لڑکی مسلمان ہے اور مرد عیسائی ہے، اس نے شادی کر لی اس کے ساتھ، حالانکہ شرعی لحاظ سے شادی نہیں ہو سکتی ہے اور یہ گناہ عظیم ہے. اب ایسے لوگ اگر ہوں کہ جو جدائی نہ کر رہے ہوں، تو پھر ان سے دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھ اس فاسق قوم کے ساتھ، کیونکہ اگر ان پہ عذاب نازل ہوا تو ہم پر بھی ہوگا. تو اس لیے ایسے لوگوں کا پھر بائیکاٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، ان سے دور ہو جانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں، نہ کوئی قطع رحمی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی. قال، فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام ہے. تو یہ وادی تہ میں پھر 40 برس تک خوار ہوتے رہے. يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ بھٹکتے پھریں گے اس زمین میں. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو تم اس فاسق قوم پر بالکل افسوس کا اظہار نہ کرنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرے، نافرمان قوم ہو، تو پھر اس پہ رحم نہیں آنا چاہیے، اس پہ ترس وغیرہ نہیں آنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اگر اسی کو بنیاد بنا کر یہ حکم میں نکلتا ہے کہ اگر کسی قاتل کو، کسی چور کو سزا دی جا رہی ہو، اسی طرح کسی زانی کو سزا دی جا رہی ہو، تو اس کے لیے رحم کے جذبات اپنے قلب میں بیدار کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اسلام نے اگر کوئی سزائیں مقرر کی ہیں، تو یقیناً وہ معاشرے میں ایک امن برقرار رکھنے کے لیے قائم کی ہیں، اور اس بعض جتنا معاشرے میں بگاڑ زیادہ ہوگا، اتنی سزا بھی سخت رکھی ہے. جیسے شادی شدہ زینا کرے تو رجم کا حکم ہے، چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، ڈاکو اگر پکڑے جائیں تو سولی چڑھانے کا یا قتل کرنے کا حکم ہوتا ہے. تو یہ اسی لیے سخت سزائیں رکھی ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. تو اب ایسا نہ ہو کہ کوئی زانی زنا کرے شادی شدہ، اور بالفضل اسلامی سزا کے مطابق اس کو رجم کیا جا رہا ہو، تو ہم اس کے لیے رحم کے جذبات رکھیں اور رحم کے کلمات کہیں. اللہ نے اس سے خود سختی کے ساتھ منع فرمایا. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سچی خبر سنائیے. اس کا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ پہلے ہم اس کا خلاصہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. پس منظر اس ان آیات کا یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ہاں ایک حمل سے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ان میں ایک لڑکا ہوتا تھا، ایک لڑکی. پھر جب دوبارہ آپ حاملہ ہوتی ہیں، پھر ٹوئنز پیدا ہوتے تھے، ان میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتے تھے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک حمل سے پیدا ہوئے قابیل اور اقلیمہ، اور دوسرے حمل سے پیدا ہوئے تھے حابیل اور لوزا. اب اصول کے مطابق حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور قابیل کا لوزا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اقلیمہ جو تھیں وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور لوزا اتنی خوبصورت نہیں تھیں. تو قابیل نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ میں اقلیمہ سے, جو شرعاً اس زمانے کے اعتبار سے ان کی سگی بہن بنتی تھی, میں اس سے نکاح کروں گا. تو آدم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ وہ تمہاری بہن ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم تو نہیں دیا, یہ تو آپ کا ایک بنایا ہوا اصول ہے, تو میں اسی سے شادی کروں گا. اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے, اور پیچھے ایک معاملہ ہوا جو پورا اس قرآن عظیم میں بیان کیا گیا کہ یہ جو قابیل تھا اس نے حابیل سے کہا, یہ اس خواہش کا اظہار کیا, تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, اگر تم اقلیمہ کے دعوے دار ہو, ہم دونوں اپنی اپنی قربانیاں کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, جس کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا. یہ مان گیا. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی سے مراد کوئی جانور یا کوئی بھی مال رکھ دیا جاتا تھا, آسمان سے ایک آگ آتی تھی جس کی عبادت قربانی قبول کرنی ہوتی تھی, اس کی وہ قربانی کو جلا دیتی تھی. لہذا ایسے ہی ہوا کہ جب قابیل اور حابیل نے رکھا تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی قبول نہ ہوئی. اس میں اس سے اور بغض اس کو پیدا ہوا اور اس نے اظہار کیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل نے منع کیا کہ تم مجھے قتل نہ کرو, یہ مناسب نہیں ہے, لیکن وہ نہ مانا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, ان دونوں بھائیوں میں سے جو قابیل ہے, قوف سے شروع ہوتا ہے, قوف سے قاتل ہے, تو یہ قابیل قاتل تھا. اس نے پھر حملہ کیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا, اور پھر یہ پریشان ہوا کہ اب میں اس کو کیا کروں. تو ایک اللہ نے دو کوے بھیجے, جن میں سے ایک مرا ہوا تھا ایک زندہ تھا. کوے نے زمین کھود کر اس زندہ کو اس میں دفنایا, تو اس کو طریقہ پتہ چلا کہ اسی طرح مجھے زمین میں دبانا چاہیے, تو پھر اس نے اپنے بھائی کو دفنا دیا تھا. تو یہ تمام واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا, اور یہ کیوں بیان کیا گیا اس کی اصل علت انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. تو وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اب نئی آدم بالحق, اور آپ ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سچی خبر بیان فرمائیے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, جب دونوں نے ایک ایک قربانی نیاز پیش کی, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی. قَالَ, تو پھر وہ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی جو قابیل تھا, اس نے کہا, لَأَقْتُلَنَّكَ, میں تجھے ضرور ضرور قتل کر دوں گا. قالا, دوسرے بھائی نے کہا, انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقین کی نیاز ہی قبول کرتا ہے, تو میری قربانی اللہ نے قبول کی کیونکہ میں پرہیزگار ہوں, نیک ہوں, تو اس میں میرا کیا قصور ہے. لئن بسطت الی یدک, بے شک اگر تو مجھ پر میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا, لتقتلنی, تاکہ تو مجھے قتل کر دے, ما انا بباسط یدی الیک, تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا, لأقتلک, تاکہ میں تجھے قتل کر دوں, میں ایسا نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین, بے شک میں تو عالمین کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوں. انی اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار, بے شک میں تو یہی ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں کا تیرے ہی نام اعمال میں لکھا جائے, تو اصحاب نار میں سے ہو جائے. یعنی معاذ اللہ, حابیل کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ بھائی جہنم میں جائے, بلکہ اس نے ڈرایا کہ بھائی اگر تم ایسا چاہتے ہو, آخری حد تک پہنچ چکے ہو, تو پھر میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں, تمہارے اوپر یہ وبال ہوگا, تم ہی جہنم میں چلے جاؤ گے. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اس کا یہ تھوڑا سا ذالک جزاء الظالمین, اور یہی ظالموں کی جزا ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا سا کلام اگلے پروگرام میں مزید عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.